kadar ciddi, okumamış kitaplar ama ciddi, asık asık yüzü insanlar, da yüreğine kadar kilitli, ne gülümseme ne günaydın yok, e tabi üçüncü sayfada olay çok, haberler hep son dakika şok şok, yaşamak inatına hemen şimdi, yaşıyoruz desinler diye, bizi çok sevsinler diye. Bu kadar ciddi, okumamış kitaplar ama ciddi, asık asık yüz insanlar, da yüreğine kadar kilitli, içimdeki o oyun bahçesi, ne boyası ne boyası ne de maskesi, harika bak özürlü bir hayal kur, la la la la Luna Park sahnesi, dersiz yol yine rüzgâna, önümüzde hep bir güz var.